lolima una tonyo na se a motema ba pitié ke ikoto mona susi na nga ya kala kotoko ya susi ele kaka mona i mama oko baluka na meto tongo e boy kotana otana pena motringo ka e boy kotambola oni mani mana mabe osonga na ndako mabe na kanisi nelelo mokolo mopo ya kingai souvenir na motema na bosani da tete Et bon matin à Sengayo, partant Imae. Kasi lolendo yango mwana nani abondela moninga. Sanza na likolo mitoto mikongenge. Tozali kotika na maetoni na miso Bala ya bana na bana Kani hapo de la moninga Lelo dimba unatongyo na sea motema Papuite kikoto mola susi na nga ya kala Tutuko ya susi ele kaka mola imama Oko baluka na peto tongo ebo ikotana Otana pena montre konga ebo ikotambola Obi malima na mabe osonga na nako mabe Nakanisi nelelo mokoro opo ya kingai Souvenir na motema na bosani da tete Ebo makina senga yo pato imae Kasi lolendo ya bomwana nani abonde la moninga Santa na likolo mizoto miko kenge Toza likotika na Sala nyonso na ko récupérer au chéri nanga yo Absence na yo na ko supporter te na vinanga yo yo yo Bolingo lela na ko mi deko regrete ko regrete o go Bolingo na mani e ko mi se trotar na regrete o go Na singi ma po ko mo te ba o Ba una ka yo Na ko bala li susu te o mo te ba o Ba una ka yo Makasi boye na ipushena roboko na koluka Na kotana nzela oke neki eto nilo neneo na bambanda Na fani na mpeo na ngonga ya miti sindo na ngayo Wana tunaka moto nyoso akulika soki na moni papa yo yo yo Bolingo lelo na komide ko regrete ogo Bolingo na moni e komise trota na regrete ogo Singi mapo como te bajo, yo no caigo. Na comer el suso te o te bajo, pa una caigo. Bolingo ya que poco es un el suso, moto na chevina e linga ka. Puteño solo con ganas matani si hey ni suso bobo. Mata y me sana o sima ya minuit, mongongo ya golf. Lelo chéri au sima ya minuit, narali libanda yo yo yo. Bolingo lelo na komi de ko regrette oh. Bolingo na moni e komi se frotar, na regrette oh. Na singi ma poko mo temba oh. Sala nyoso na kore kipere yo chéri nanga yo absence na yo na kosi pokete na vi nanga yo yo yo bolingo lela na komine kore grete kore grete oho bolingo na moni e komise trota na le grete oho na singi mabo koma temba ho pa unanga yo na kobala lisusute omo temba ho pa unanga yo bolingo poni Si voye ngai pushina ro poko na koluka na kotana ndila okeneki etoni lo nene ona bamanda na vani na vampe ona ngonga ya mini papa na ngayo ona tuna kamoto nyoso akoleka soki ya moni sheri yo yo yo bolingo lela na komi de kore grete oho bolingo na moni e komi se trota na regrete oho Bolingo ya kapoke songili susu, moto na chéri na e alingaka. Ute nyokolo kongana makanisi, e inili susu ogogo. Mato ye mesana osima ya minuit, mongongo ya voiture. Lelo papa osima ya minuit, nalali libanda yo yo yo. Bolingo lela na komi de kore grete ogo. Bolingo na moni e komi se trota na regrete ogo. Na singi maboko motemba ho, pa unanga yo. Na kobala lisusute o motemba ho, pa unanga yo. ni ekomise trota na regrete ogo na singi mapoko motemba o bauna kayo na komara lisusute o motemba o bauna kayo molingo lilo na komine koregrete ogo na manda kisoki kana esili toko zonga na bo décide changer vos malo bébé les chéris na kayo na komi mambo ya basusi papa na ba yo yo yo bolingo lelo na komi de kore grete oh oh bolingo na moni e komi se trotar na le grete oh oh na singi ma poko motemba oh pa una kayo na kobala lisusute oh motemba oh pa una kayo bolingo songa na singa yo papa oh oh na mata si melili na ngaye singi ma poko e koluka na kosa ra nyoso na kore kipere yo sino na ngayo absence na yo na kosi pokete na mi na nga yo yo yo bolingo lelo na komi de kore grete